شبان فریاد ندانم که کی آمد که شد از آمدنم نبود گردون را رفتن ما جلال و جاهش نفزود و از هیچ کسش نیز دو گوشم نشنود که این آمدن و رفتن از بحر چه بود. ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم، وین یک دم عمر غنیمت شماریم. فردا که از این دیر فنا در گذریم با هفت هزار سالگان سر به سریم. ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم، این یک دم عمر غنیمت شماریم. فردا که از این دیر فنا در گذریم با هفت هزار سالگان سر به سریم. در نبردم چه کنم وز کرده خیشتن به دردم چه کنم. گیرم که ز من در گذرانی چه کنم، زین شرم که دیدی که چه کردم چه کنم. دریاب که از روح جدا خواهی شد در پرده اسرار فنا خواهی شد. مینوش ندانی ز کجا آمده ای، خوش باش ندانی به کجا خواهی شد. کو محرم راز تا بگویم یک دم که از اول کار خود چه بوده است آدم. محنت زده ای سرشته ای از گلبم، یک چند جهان بگشت و برداشت قدم. کو محرم راز تا بگویم یک دم که از اول کار خود چه بوده است آدم، مهنت زده ای سرشته ای از گل غم، یک چند جهان بگشت و برداشت قدم.